राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कल अपने बात चली, मैंने विचार कहा उसी अनुसार आपने कुछ किया हो सिद्धि भी ना था तो बताओ, कोई बाधा आती हो, समझ में कमी हो, साधन में कमी हो, अंग वैगुणी हो, कुछ ऐसा आप लोग पूछो। मेरी एक धारणा है, सबसे क्षमा मांग कर कहता हूँ, मेरी एक धुन है कि तत्व की प्राप्ति सुगमता से कैसे हो जाए और सबको कैसे हो जाए, सबको सुगमता से हो जाए, ऐसा उपाय सोचने की चीज मेरी एक धुन है। मेरी थोड़ी जोरदार नहीं है, उसके अनुसार मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, कहता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ, विचार करता हूँ, तो मेरे को जो सुगम और बहुत जल्दी उन्नति करने की वास्तव तत्व में स्थिति होने की युक्ति कल मैंने बताई। ऐसी और भी कई युक्तियां हैं जो मैंने सोची है, वो कल ये युक्ति बताई। सब भाई बहन कान दे करके सुने, आप एकांत बैठ जाए कि अगर हमें आध्यात्म उन्नति करना है और सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, जो आपका इष्ट हो, ब्रह्म हो, ईश्वर हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी आपका इष्ट, देवी शक्ति सूर्य गणेश, उसको याद करो और याद करके उसे मन लगाओ, तो मन लगाओ तो वो है मैं हूं कैसा, उसमें मन लगा करके उस चरणों में स्थित हो जाओ और तत्व में स्थित हो जाओ। अब निराकार की बात कहता हूं, वो क्या सगुण की छोड़ देता हूं, ब्रह्म परमात्मा है, सनई सनई ऊपर में बुद्धिदृष्टि सबसे उपराम हो जाए और दो निर्णय पहले हो जाए कि मैं साक्षात परमात्मा का अंश हूं, सगुण हो तो परमात्मा का अंश हूं, निर्गुण हो तो परमात्मा के अंश हूं, ब्रह्म का भी अंश हूं, ईश्वर का भी अंश हूं और उसी को प्राप्ति करनी है। और मेरा खास घनिष्ठ संबंध ब्रह्म से है अथवा ईश्वर से है, यू अब इसके अंदर सब आ जाएगी पास आए, वो हमारा मैं उसका हूं। ऐसा विचार करके और उस चरणों में उस तत्व में, वो तत्व क्या सीधी सरल बात है, एक है, उस है के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है, उस है परमात्मा के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है, सगुण के विषय में ही रोप रोप राजी कोटि कोटि ब्रह्मांड ऐसे ये इतना है, इतना विषय कर है। इसके बाद जब बैठोगे तो उसमें उस है में मेरी स्थिति है स्वतः, क्योंकि मैं हूं इसमें किसी को संदेह नहीं है। ये है हूँ ही है, हूँ है, ये है ही है, मैं होने से हूँ है, नहीं तो है, ऐसे चुप हो जाए और फिर जो कुछ आए वृत्ति उससे उपराम हो जाए, ना उसके हटाने का विचार करे, ना मिटाने का विचार करे, ना रखने का विचार करे, ना अच्छा विचार करे, ना मंदा विचार करे, ना अनुकूल विचार करे, ना प्रतिकूल विचार करे, उपराम हो जाए। उपराम हो और ब्रह्म में स्थिति है, स्वतः है, ये मन में बुद्धि में धारणा हो जाए। अब कुछ भी चिंतन न करे, न किंचित भी चिंतये, कुछ भी चिंतन न करे, ऐसे होने पर मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं, पूर्णा होती है, याद आती है कई बातें, वे याद आती है, वे अच्छी है मंदी ये ना देखे, ना अच्छी देखकर राजी हो गए, ना मंदी आगे विरोध करे, ना उसे बैर करे, ना राग करेगे, ना द्वेष करे, ना ये मिट जाए इच्छा करे, ना टिक जाए इच्छा करे, मैं परमात्मा से दू ये याद है और ये मन में मेरे में नहीं है, अपने स्वरूप में नहीं है, न संकल्प विकल्प कुछ नहीं है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, स्फूर्णावे से हमारा मतलब नहीं है, तो ना राग करे, ना द्वेष करे, ना टिके, ना मिटे, ये अच्छा करे, ये संकल्प न हो ये भी आग्रह ना करे, और संकल्प हो जाए ये भी ना करे, नहीं वो तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन यह कर्तव्य, न करने से मतलब है और न करने से मतलब है, करने में भी अपना राग न रखे, न करने में भी अपना आग्रह न रहे, और किसी के साथ कोई अपना संबंध नहीं है, और ये होता है तो उसे उपराम हो जाए। और ये खास बात है कि अपने में नहीं है, अपने में नहीं है, अपना स्वरूप हूं खू है ही हूँ है, उस है में स्थिति हमारी स्वतः है, अपने में नहीं है, कोई भी संग्रह नहीं है, मन बुद्धि में आते हैं जाते हैं, अपने मतलब नहीं है, ऐसे उपराम होकर कुछ भी चिंतन न करे, न आत्मा का चिंतन, न ब्रह्म का चिंतन, न ईश्वर का चिंतन, न सगुण का चिंतन, न निर्गुण का चिंतन, न निराकार का चिंतन, न साकार का चिंतन, कुछ भी चिंतन न करे। फिर चिंतन हो जाए तो कहते मन बुद्धि हो रहा है, मिट रहा है, जो होता है वो मिटने वाला होता है, नियम है, जो उत्पन्न होती है उसी नष्ट होती है, तो संग तो उत्पन्न नष्ट हो जाएंगे, क्यों इसमें पंचायती करे, क्यों अच्छा बंदा करे, और क्यों अपना संबंध जोड़े, अच्छा बंदा नहीं संबंध नहीं, तीन बार उसी साथ हमारा संबंध ही क्यों जोड़े, क्यों अच्छा माने, क्यों बुरा माने, क्यों मिट जाए, क्यों ठीक जाए करे, ऐसे करे बुरा हो जाए, अपनी तरफ कोई चिंतन करे ही नहीं, ये बात है खास, ये मैंने कल बात बताई, उसी अनुसार आपने जो कोई अभ्यास किया हो और उस वृत्ति में कोई बाधा आती आई हो, विघ्न आया हो, वो कुछ वो बताओ बताओ। है क्या, मैंने पहले कह दिया नहीं, मैं निर्गुण की बात कहता हूँ, आरंभ करते ही सब कह करके अब मैं निर्गुण की बात कहता हूँ, ये सुना नहीं, कल भी यही बात थी, हाँ निर्गुण की बात, हाँ तो निर्गुण की बात कहता हूँ, ये कह दिया ना पहले, ऐसे निर्गुण के विषय कहता हूँ, अभी सगुण विषय सगुण कहूंगा बताऊंगा, ज्यादा देर नहीं ठहरना होता, ज्यादा मत ठहरो, क्षण मात्र ठहरो, कोई अर्थ नहीं, अब उतो मत, क्षण मात्र ठहरा कोई काम नहीं है। आप कहते हैं कि ज्यादा ठहरना नहीं होता, क्षण मात्र होता है। अब ध्यान सुनना इसकी बात, ध्यान दे करके। एक पैसा अरब रुपयों का अंश है, एक पैसा अरब रुपयों का अंश है कि नहीं है? ऐसे एक क्षण भी ठहरा तो तत्व का अंश है, वो निर्भय तत्व का अंश है। वो एक पैसा तो क्या हुआ है, अरब रुपयों का अंश है। ऐसे उस तत्व ज्ञान का अंश है वो। इस बात थोड़ा ठहर मत करो, जाए आप उसके चलो, जितना चलो उतना बहुत, और उतना अपना और रखो और ये उपाय है इसका। तब एक में शंका, इसमें शंका हो गई, अभाव बोले अभिया हो जाओ बोले अभाव होता ठीक, अभाव अभाव है ना। अभी को उत्तर सुनना सामू का, अधा अभाव है, जिसको अभाव मालूम होता है वो है। अभाव का जिसको अनुभव होता है ना वो है। अब ईश्वर संघ का बोलो, अभाव है इसका क्या पता, क्या अनुभव होता है अभाव का, जो अभाव का अनुभव करने वाला है उसमें से थी। मैं बोलू उसमें स्थित रहो, अभाव होते डरो मत। अभाव का अनुभव होता है तो बिना अनुभव के अभाव होता है, ये किसने कहा? कोई शास्त्र में लिखा है, गुरु जी ने कहा है, किसने कहा बताओ? आपको ही तो अनुभव हुआ है, तो अनुभव में अभाव नहीं, अभाव का ज्ञाता है। तो उसमें जाना और करना क्या है, उसकी प्राप्ति करना है और क्या करना है? तो अभाव का भी जिसको अनुभव होता है, भाव का और अभाव का, दोनों का अभाव का दोनों का अनुभव करने वाला वो भाव और अभाव दोनों से अतिरिक्त होता है। अभाव किसी का भी होता है, उसकी सत्ता और असत्ता का जिसको अनुभव होता है उसका अभाव नहीं होता है। तो अभाव का भी साक्षी है, भाव का भी साक्षी है। और बोलो, बहुत सुगम वास्तविक तत्व की प्राप्ति का बहुत सुगम सरल और जल्दी है ये। नहीं है तो मेरे से पूछो, फिर पूछो, फिर पूछो। जैसे मैंने गीता आदि पुस्तकों से सुना है, पढ़ा है, विचार किया है, वो आपके सामने अर्ज किया है। मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। बोलो शंका, बोलो कोई भाई बहन बोलो। शंका फूटती नहीं है आगे, तो बस तो शंका जरूरत नहीं है, उठे कैसे है नहीं आगे, जगत आगे जगह ही नहीं है, शंका उठे कैसे? जगह तो उठे, ऐसी बात। तो ये अपने बात हुई, फिर मैं सुनाऊंगा। अभी चौहान जी महाराज सुना है, ये कुछ सुन लो, इसके बाद फिर सुनाऊंगा। यहाँ पता जी थी, यहाँ कहने में कुछ मेरे को संकोच भी होता है, पर थोड़ी कहनी पड़ती है। भैरू बाल जी आसूफा, उनकी आज जमीन है, कुआ है, मकान है। तो मैं यहाँ आनंद आश्रम में रहता था और आकर के यहाँ जंगल में बैठता था, जो ये पलाने का मार्ग है इसमें, वहां बैठा था और फिर भोजन के समय चला जाता। तो किसी ने कहा, वो मेरे को याद नहीं किसने कैसा कहा, कि चलो ये वरुणदान जी जगह अच्छी पड़ी है, वहां बैठो। तो मैं वहां रहने लग गया, एक दो साल के, फिर याद नहीं है मेरे को रहा। वरुणदान जी जब थे तब मैं यहाँ आ रहा था, हनुमान गुफा थी, हनुमान गुफा उसमें मैं रहता था और भिक्षा उद्राम सर से लाता था और पाता था, कई दिन रहा महीना। इसके बाद मैं उधर चला गया तो वरुणदान जी खुद गोरखपुर आए थे मेरे से मिलने के लिए, इतना हमारा प्रेम था। तो वहां रहते रहते उनके पोता ने कहा कि हमारी जमीन में मत रहो, खुद ने मैं रोक नहीं कहा, लोगों ने कहा कि वो यहाँ से आपको निकालना चाहते हैं। वो ठीक है, तो महाराज इतना रेता आया, उस रेता से हनुमान गुफा के ऊपर रेता चढ़ने से पट्टियां टूट गई, दूसरे बड़े बड़े मकान थे वही टूट गए, और जो जलाशय जल के कुंड थे वो सब रेते से भर गए, ऐसे भरे हुए जो मैं दाल बैठा के दिन। तो कुछ आदमी वहां सत्संग में आने लगे, फिर वहां मैं रहने भी लग गया, गांव पे से भिक्षा लाना और वहां रहना, किसी से कुछ नहीं लेना, भिक्षा पा ली अपनी वहीं रहता। तो वहां रहते रहते मेरे को उनका मालूम दिया कि वो रहना तुम्हारा अच्छा नहीं पसंद करते, तो मैंने कहा भी चलो। तो वहां के गड़े हुए मकानों को निकालना, ईंटों को निकालने का काम सत्संगियों से मैं करता था, मैं भी करता था और भी करते थे। तो निकले तब तक मैंने कहा भाई और काम करते रहना है, ईंटा निकालो ये निकालो, साफ मकान ठीक कर दो, ये कर कर के ही हम रवाने हुए थे, एक दिन भी विश्राम नहीं किया। और फिर इधर आ गए तो यहाँ रहने को जगह मिल गई, यहाँ लोगों ने कहा रहने लगो, तो यहाँ रहते हुए यहाँ मैं बहुत थोड़ा रहा, तो मैं ऋषिकेश स्वर्गाश्रम, मेरे से वहां पूछा कि आप जहाँ रहते हो वहां रहने में कोई स्थाई नहीं रहा, यहाँ अभी जो रहता हूँ ना यहाँ स्थाई नहीं रहा, कहते वहां मकान बनाना, वो मकान बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल मकान के बनाने में विरोधी हूँ मैं, क्यों मकान जहाँ बनता है वहाँ ये गिलहरी है, चिकड़ा है, जानवर है, ये घूमते हैं, उनकी स्वतंत्रता में बाधा होती है, और मकान बन जाएगा तो कहे सांप सर्प आदि कैसे घूमेंगे, इस वास्ते उनकी बाधा देना मैं नहीं चाहता, मैं मकान बनाना चाहता ही नहीं। तो कहते वो बना दिया, तो बनत चंद जी मेहमानी ने मकान बना दिया, मैं ऋषि कहता तो मेरे सच्ची पर हुआ, मेरे को पता नहीं मकान बना दिया, फिर मैंने वो मकान क्यों बनाया, कब रहो भाई मकान में रहना मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि मेरे सम्मति नहीं है मकान बनाने की। तो फिर लोगों ने कहा रहने लग जाओ, मैं रहने लग गया, फिर ठीक है चला जाता और समय भी यहाँ रहता। यहाँ रहते रहते मेरे पास आया कि एक मकान दीजिए, गुफा बनाओ, गुफा बनाने का, तो मैंने कहा गुफा बनाना हो तो ऐसे बनाओ कि पट्टियां उभी कर दो, खाड़ा खोद करके और ऊपर पट्टियां दे दो, मेरी गुफा बन जाएगी। तो ये गुफा बनाई छोटी सी, जैसे गुफा में रहने के लिए पट्टियां ऊपर दे दी, पट्टी दे दी। फिर कुछ वर्ष एक दो वर्ष के बाद कि मकान बना दो, नहीं बनाना है कि तुमने तो बना दिया, तो भागीरथ जी राठी ने अब मैं रहता हूँ वो मकान बना दिया मेरी बिना मर्जी के बिना कहे। तो याद नहीं है एक दो साल में वो मकान आया नहीं, वो बड़े सुन जी मकान में ही रहा, इसमें नहीं आया। लोगों ने कहा बना दिया तो आ जाओ भाई, तो उसमें आ गया। अब दूसरा श्रीनिवास का क्या नाम, श्रीनाथ जी ने मकान बनाना शुरू किया। तो भाई मकान क्यों बनाओ जाते, मैंने जोर से मना नहीं किया, ना मैंने कहा बनाओ और ना कोई मत बनाओ, अपने तटस्थ रहे, खुशियां जो करो मर्जी आओ जैसे करो, ये मेरी आदत है, मैं विशेष आग्रह नहीं करता हूँ तुम ऐसा ही करो ऐसा मत करो। आप इतने वर्षों से मेरे साथ रह रहे हो, 30-40-50 वर्षों से मेरे साथ है, वे जानते हैं मेरी प्रकृति, मैं प्राय आदेश नहीं देता हूँ कि तुम यूं करो तुम यूं मत करो ऐसा करो। व्याख्यान में भी आप सुनते हो तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा उचित है, ऐसा ठीक है, ऐसा करने से फायदा होता है, यही कहता हूँ। हुकुम नहीं सुनाओ ऐसा करो, तुम ये सब करो, तुम ये करो, कभी कहा हो तो बताओ, वर्षों से, तो इसमें आदत नहीं है, मैं उसको ठीक समझता हूँ। ऐसे किया तो वो मकान बना दिया, मैं रहने लगा। मैं वो भेद याद आ गई एक बात, जब वहाँ अशोभा दौरा पर रहता था तो वहाँ पर किया ने नए कुटिया बना दी, पुराने मकान में किवार बना दिए, वहाँ रहने के लिए आने के लिए तारबंदी के भीतर एक रास्ता बना दिया, दूसरी तारबंदी के बीच में कुआ पड़ा है। तो राम कुमार जी जालान ने कहा कि कुआ पड़ा है वो आपको तो कुआ शुरू करा दे, अशुभ भूमि में कुआ पड़ा अभी है वो तो चला दे इसको, अब नहीं करना है हमारे, करना नहीं आरम्भ करना नहीं हमारे। उसमें पहले ही रहा था तो उसी काम पानी पीता था, उसका पानी बड़ा स्वच्छ है, अच्छा है और निरोग है पानी, अशोभत हो रहा वो। तो राम कुमार जी ने कहा कि ये कुआ ठीक करा दे, अपने नहीं करना है, तो वो नहीं हुआ। फिर यहाँ आगे तो यहाँ मकान में रहने लगा, रहते रहते लोगों ने कहा भी कुछ गाया की रक्षा हो जाए, तो रक्षा का विचार तो मेरे मन में था पहले से ही, गाया और कुछ मेरे लगन है। मैं दो बात चाहता हूँ, करता हूँ, एक तो शास्त्र का प्रचार और गायों की रक्षा। पैसा कोई करे तो मैंने लगाना है, तो मैं लेता नहीं हूँ, ना देता हूँ, कुछ नहीं करता। कहता है तो मैं गाया में लगा दो अथवा पुस्तकों का शास्त्र का प्रचार करो, लोगों को शांति मिले। ऐसे करते करते एक उसने कहा मैं कुछ रुपया लगाना चाहता हूँ, बताओ तुम कितना लगाना चाहते हो। सर्वम न कथनीयम स्यात्, सर्वम नामना न कथनीयम स्यात्। तो इस जैसे कहा तो उसने कहा मैं कितना का लगाओ कितना। तो भाई क्या आश्चर्य की बात है, कहा कि एक करोड़ भी लगाओ। तो मैंने कहा कि ये तारबंदी कर दो, गोचर भूमि है, पड़ी है, वो पूरी भूमि मैं जानता हूँ कैसे हुई। आरंभ में ऐसे हुआ कि पहले मैं जानता हूँ यहाँ अपने यहाँ के जो माली है, माली वन माली, उन मालियों की बाड़ियां थी और बाड़ियों में साग फल लगाते थे, साग लगाते थे, काकड़ी पैसा लगाते थे, वो थे उसने किन साधुओं ने कहा मेरे को याद नहीं है। तो वो बाड़ियां मेरे को याद है, बाड़ियां थी उस समय। सुबह 4 बजे अमृत नाम जी अमर करते कीर्तन, तो लोग कहते भी 4 बजे या चलो चलो चलो, जो अपने भारत शहर जाया करते बेचा करते। तो संतों की किसी प्रेरणा से वो मेरे को याद नहीं है, मैं यहाँ था नहीं। तो वो होकर के सभी वो साथ भेजते, तो संतों की प्रेरणा से बंशीलाल जी राठी, जिनको मैं जानता हूँ, मेरे को वो जानते थे, उन्होंने यहाँ पर बताई कि गोचर भूमि है, तो इस गोचर भूमि में आप बगीची बनाई, ये जो मकान बनाया हुआ है वो राठी जी का बनाया हुआ है, ये बगीची बहुत दूर थी जंगल में, गांव बहुत दूर था, ये संत रहेंगे और भिक्षा पाएंगे रहेंगे, वो प्रबंध राठी जी ने किया, राठी जी की चढ़ाई हुई जमीन है जो आपने कहा भी, इसलिए मैं रहने लगा। तो यहाँ से मैं नहीं ला तो वहीं रहने लगा, तो वहाँ मकान बन गए तो मकान में रहने लग गया। तो फिर वो एक सज्जन ने कहा ना कि रुपया लगाना है तो भी तारबंदी करो। तो मैंने कहा देखो रुपया लगाना हो तुम ही करोगे, तुम ही हिसाब रखोगे, हमारा कोई हिसाब रखने वाला नहीं है, रुपया रखने वाला नहीं है, लेने वाला कोई नहीं है। वो कहते तो मैं तुम्हारे आदमी रखना होगा, अरे तुम्हारा आदमी काम करेगा, तारबंदी करो। तो उन्होंने कहा तो भागीरथ जी ने स्वीकार कर लिया। एक दो वर्ष मैंने कहा वही थे कि हमारा मुनिम ऐसा कोई नहीं है, जैसे हमारा भागीरथ जी के विश्वास है ऐसा मेरे आदमियों पर मेरा विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा तो वो ठीक है, भागीरथ जी करने लगे। भागीरथ जी करते कुछ तार बंधे, कुछ थम्बा बन गया, कुछ बंधिया सही शांत हो गया, सही शांत हो गया, कुछ वर्षों पर थम्बा पड़े ही रहे, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे ही हो गया। पीछे कई लोगों ने प्रेरणा करी कि हम कुछ खर्चा लगाना चाहते हैं, ऐसे करते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं। एक क्षमा मांगता हूँ आपसे, मैंने नहीं कहा कि पैसा लगाओ, तू पैसा लगा ऐसे मैंने नहीं कहा है, पूछ लेना उनको। और जो प्रारंभ में वही कहते हमारे पैसा लगाना है, लगाने तो भाई गाय रक्षा करो। तो इससे उन्होंने तारबंदी शुरू कर दी। तो कई जगह हो गई, कई जगह चलते चलते वो भागीरथ जी के शांत होने पर चुप रही, फिर लोगों ने शुरू कर दी तो शुरू हो गई, वो तारबंदी हो रही है। उसके बाद जो हुआ वो आपने कहा ही, चौहान जी महाराज ने, तो ये गायों की रक्षा के लिए बड़ी आवश्यकता है। गौ माता है, अब बात क्या करूं, कहूं नहीं कहूं मुश्किल हो गई है। आज गौओं पर और हिंदुओं पर आफत है, गायों को तो कत्ल कर देना, हिंदुओं पर दी ओढ़ देना, यद्यपि हिंदुओं के लिए नहीं सबके लिए है, परंतु मुसलमान ईसाई वे भाई तो कराते नहीं। उन भाइयों के नाम से मेरा पत्र छपा हुआ, भाई मुसलमान हमारे आत्मस्वरूप मुसलमान, उनसे प्रार्थना, ऐसे मेरा पत्र छपा हुआ। अब मेरे पास तो है नहीं भाई, वो जो बता दूं। उनसे ही कहा कि आप इससे करो, उनसे ही कहा कि मंदिर तोड़ने से आपको क्या लाभ है, न तोड़ने से आपको क्या हानि है बताओ। तो कोई जवाब नहीं है भाई, हमारी पुस्तक को झाड़ देने से आपके क्या लाभ है, अगर पुस्तक हमारे पड़ी है तो आपकी क्या हानि है, कोई जवाब नहीं मिला। अब भी आपसे कहता हूँ कोई जवाब है तो मेरे को दे रहा हूँ। फिर वो मस्जिद का चला रहा, पर मरा से वो चलता रहा। तो इस तरह से बात हुई, मैंने ये बात करी और अब तारबंदी हो रही है। अब उस तारबंदी में जो आए हैं उनमें क्यों की ये धारणा है ये बढ़िया लोग करते हैं, तो यह बढ़िया लोग हमारा साथ देते हैं, आप भी साथ देते हैं, हमारे सामर्थ्य में माली है, सुथार है, जैन है, सनातनी है, जो अच्छे सज्जन है सब सहयोग देते हैं। जैन मत और हमारा मत भेद है, पर मेरे साथ में जैनी भी सहयोग रखते हैं और दूसरे भी सहयोग रखते हैं, माहेश्वरी भी, ओश्वर भी, सब बड़े प्रेम सहयोग रखते हैं। जब समाशा किया तो मेरे वो अपने घर घर ले गए वो, और आते हैं, बड़ा आदर करते हैं, बड़े प्रेम रखते हैं मेरे साथ में, तो सब ही। अब उन सबसे मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि आप जो ही जो जाति हैं, जिस जिस समुदाय के जो हैं, उनके मुख्य मुख्य और एक दिन इकट्ठे होकर के और अपने बात करें, तो मैं मेरी बात मन के कह दूं, मेरा स्वर है नहीं, तो मैं जैसे वहां रहता था धोरे पर, तो वहां के न रहे तो मैं चला, ऐसे मेरे सामने ये मंदिर वाले आए, ये कहा कि तुम ये चाबी ले लो, मैं चाबी कैसे ले लूं, कोई मालिक थोड़ा ही हूँ यहाँ पर, ये सामने मेरे पास, तो मैं कैसे ले लूं चाबी, कहते आप साबू चाबी दे दें, कैसी बात करते हो। जैसे अशोभा धोरा से मैं चुप चुप चलाया, ऐसे मेरे को आज कह दे यहाँ से जाओ, राज्य खुशी प्रसन्नता से नाराज हूँ बिल्कुल, चाहे परीक्षा कर लो, आपके बहम हो तो परीक्षा कर लो, अभी मेरे को जाओ बड़े राजी और चल जाऊंगा, रहने की कोई जगह मिल ही जाएगी, हमारा मकान करने वाले मकान में मैं बहुत कम रहा हूँ, मैं तो मुफ्त ही मिल रहा हूँ सब्जी गई, तो मैं चाबी कैसे ले लू तुम्हारी, हमारी ये जगह नहीं है, मैंने मकान बनाया नहीं है, मेरा रहना नहीं है, मेरे तो केवल भिक्षा मांग लेना खा लेना, गांव से भिक्षा लिया थे किसी एक आदमी पर, इसका भी कोई भार नहीं है। कहते हैं ऋषि में तुम्हारे सीधी सादी दाल रोटी ये ले लेता हूँ, भिक्षा आ जाती है, हमारे वहाँ बनती भी है, स्वास्थ्य को ठीक न रहने से वो बनाना भी शुरू कर दिया है, रसोई बनाते भी है, जो पथ्य होता है खा लेता हूँ, इस तरह वहां जीता हूँ और सत्संग रहता हूँ। आप देख लो कई वर्षों से ही किसी से ही नहीं भाई, किसी से न चंदा करना है, न चिट्ठा करना है, न भविष्य भविष्य आवश्यकता करना है, यहाँ के जो चौमासे में आग्रह किया तो मैंने स्वीकार नहीं किया, इस साल मेरी स्वीकृति नहीं हुई थी, महाराज ने स्वीकार कर लिया, यहाँ का चौमासा मेरे को दूर करके कहीं करेंगे, लगातार खर्चा करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, लोगों ने कहा खर्चे कब किया, खर्चे बहुत है, मगर मैं खर्चा कराना नहीं चाहता, हो जाएगा न चंदा है न चिट्ठा है न किसी प्रेरणा है न कुछ धन लाना है किसी से, कुछ नहीं कहूँ मैं आपको कुछ नहीं करना पड़े, आज समाशा कर लो, तो महाराज ने स्वीकार कर लिया, तो मैंने कह दिया मेरा मन डूंगरगढ़ का था, डूंगरगढ़ के सज्जन ने कहा कि तो मैं अकेले लगाऊंगा और यहाँ समाशा कर लू, तो मेरी विचार था। अब उसने कहा कि हमारे यहाँ नहीं तो माधुआ मैं वृंदावन, तो श्रावण भादवा यहाँ है, आप सोचर का थी वृंदावन है, उसने कहने के कारण से ये मेरी हालत है, तो मैं कोई यहाँ कब्जा करने वाला नहीं, मालिक बनने वाला, कहते यहाँ के सेठ कब्जा कर लेंगे, बिल्कुल गलत बात है, किसी के भी मन में मेरे ऊपर ऐसा नहीं पड़ा कि यहाँ के सेठ कोई कब्जा करना चाहते, गायों के लिए करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, जितनी गायों के लिए बाढ़ घेरी है उसमें आप देखो कितना सारा उत्पन्न होते हैं, मड़ा बंद रोजाना हरी घास गायों को मिलती है रोजाना, कई मन मैंने याद नहीं है परंतु वह मिलती है, आप देखो कैसे है, आप लोग उचित आप जाकर देखना चाहिए कि जितनी जमीन घेरी है, मैं वैसी ही जमीन बढ़ाना चाहता हूँ अगाड़ी, आपके सहयोग से होगा, मैं क्या करूँगा, मैं तो कुछ करने वाला हूँ, मैं तो मुफ्त ही हूँ, मुफ्त में काम करता हूँ, मैं मुफ्त में खाता हूँ, मुफ्त में रहता हूँ, पैसा लगे आपका, किराया लगे आपका, कपड़ा दो आप, रोटी दो आप, मकान दो आप, हवाई जहाज में भेजो आप, ना गाड़ी में भेजो आप, मर्जी आवेदन करो आप, वो आपका दिन, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं कहता ही नहीं कि मेरे अमुक जगह जाना है, टिकट लाओ, काम नहीं पड़ा है मेरे कभी, ऐसा हालत में रहता हूँ मैं तो, साधारण रीति से। और आप कह दो जाओ यहाँ से, चल जाएंगे, इतनी बात है। अब वो मैं कहता हूँ, उसमें भी कहते कि यहाँ अब इनकी तार बंद के भीतर करते हैं, तार तोड़ दिए कई जगह, तार तोड़ तोड़ करके, और बस क्या किया पता नहीं उनका, मैंने तार तोड़ दिए बीच में, रात रात में घर जगह मंदिर बना दिया। पहले दिन हमारे गए सज्जन, वहां को कुछ नहीं है, रात में दूसरे दिन देखो घर जगह मंदिर बन गया। और ये मंदिर बनाने के लिए ईंटों बहुत ला कर रखी है, मैं जाकर नहीं देखी है, देखने वाला ने कहा है ये सवाल जी और देख कर आए हैं, ईंटों बड़ी वहां तैयारी हो रही है तुझे मंदिर बनने की, सात रात बना दिया हो तो पता नहीं, परसों की बात है, कल बना दिया, रात बना दिया, हम गए नहीं, देखा नहीं किसी, मेरे को समाचार कोई मिला नहीं। अभी हम वृक्ष लगा रहे थे, तो वृक्ष लगाने की हमारा चाल चल रही है, वृक्ष भी पहले राखी ने लगाए थे, लगाए फिर वो मन में है तो वही किनारे किनारे लगा दू, तो किनारे किनारे लगाना शुरू कर दिया। अब विचार है कि उदरावसर और आगाड़ी नोखा के तगर हम लगाए वृक्ष, तो लगो अच्छी बात है वृक्षावली, तो वृक्ष लगाते हैं। आज ही कहते हैं वृक्ष लगाने के सामने आए 15-20 आदमी, तो यहाँ हमारा रास्ता है, रास्ता रुक जाएगा, लगाओ मत, चुप हो जाओ। तो आप लोगों से कह रहा है कि वृक्ष लगाने के लिए तो जगह दो कम से कम, और गायों के क्षेत्र करो, मना कर दिया। तो हमें तो वही मना है, तू तू तू कर कुत्ता आ जाए, दूर दूर घर चला जाए, ऐसे मेरे बुलाऊ तू तो आ जाऊंगा, दूर दूर घर चला जाऊंगा, मेरे क्या मतलब, मेरे को क्या देना है, क्या देना है, मेरा जीवन जैसा निर्वाह होता है, बड़ी मौज से होता है, बड़े आनंद से होता है, ठीक तरह से। और यहाँ के भाई, यहाँ के वेश खर्च करते हैं, काफी खर्च करते हैं, ये काया नहीं है, दूसरा बना सैकड़ों हजार रुपया लाखों रुपया खर्च करते हैं। तो इस वास्ते ये सज्जन कहते ले लेंगे, मेरे को स्वप्न में भी ये भावना नहीं आई है, असर नहीं पड़ा है कि यहाँ वेश लोग अपना कब्जा कर लेंगे, ना मेरा मन है कब्जा करने का। मैंने व्याख्यान दिया है, इसमें पटुआ यहाँ बैठा था, उसके सामने मैंने कहा है, वो टेप भरी बताते, टेप भरी हुई है, मैंने कहा यहाँ मैं रहूंगा, मेरे बाद में साधु कोई हक नहीं लगाएगा, कोई दूसरा कोई इसमें हक लगे नहीं, भाई स्वामी जी रहते तो हम रहेंगे, ऐसा कोई नहीं लगा सकता। और जो संबंध की है, बाहर से घड़ा लाया है, चीजें लाई है, वे तो अपने राठी जी अपना ले जावे, मन सी महाराज की घर आई है, वो समझ लगावे, और यहाँ आई हुए जो सब है, तो ये दो मकान पैसे बन गया। तीसरा क्या होता है, सत्संग होते मकान बनाओ, मैंने कहा मकान मत बनाओ, निक्षेप किया था, क्या वो पट्टियां खड़ी कर दो, पट्टियां खड़ी कर दो और बन जाएगी। और यहाँ साफ कह दिया कि यहाँ आई हुई चीज केवल गौशाला की है, किसी व्यक्ति की नहीं है, आज भी कहता हूँ किसी व्यक्ति की नहीं है। तो पट्टियों क्यों खड़ा करी, कि पट्टियां महंगी होती चली जा रही है, अब जितना समय अगर 140-140 रुपया एक एक पट्टी का है, आज दिन उस दिन थी सस्ती, कितनी कीमत होनी, अब सुना 140 रुपया एक पट्टी का, उसमें पट्टी कितने में आई मेरे को पता नहीं, पर पट्टियां पट्टियां वो बना दियो, तो रखना जितने को गाजरी पूंगी बाजी तो बजाई थी तोड़ खाई, इस तरह से बाजी मिल जाओगे तो सब देख लो आप, मेरे सम्मति से वो बना है, मेरी सम्मति नहीं मेरे से बना है, अरे बैठा हूँ, आप लोग भिक्षा दे देते हो पा लेता हूँ, मैं साधु पा लेते हैं, मैं रसोई पा लेता हूँ, ये बात है हमारे घर की। तो इसमें आप लोग कृपा करें, आप सब जितने भीनाशर के हैं उन सब सज्जनों से, बड़े छोटे हमारे अग्रज मध्यज अंत्यज जो जाति के हैं, वो सबसे ही कहता हूँ कि आप सब मिलकर के करो, आप तारबंदी करो, और सहायता के लिए मेरे को बहुत भाई कहते हैं, वो मैं बता दूंगा, तो वो सामान आपको दूंगा, तारबंदी आप लोग करो, आप लोग यहाँ के मिलकर की तारबंदी करो, पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपकी सम्मति की जरूरत है, आपकी आवश्यकता है कि आप ये गाय गौसर भोजी छोड़ दिया है। बकरियों के लिए कहा बात क्षमा करें, आप माफी मांगता हूँ, बकरियों के लिए भी मार्ग है, उस मार्ग से उस तरफ जैसे गायों कितनी है उस गायों के अनुसार गोचर भूमि में से गौशाला की भूमि मिली है, ऐसे बकरियां कितनी है और वह कितने में चलती है उसी अपने को खुली दे दो। एक बात मैंने और कही कि देखो मेरा विचार है कि वहाँ झाड़ लगा दे और आंकड़ा लगा दे, जैसे बकरियों को खाद्य हो जाए फिर दे दो उनको, तो ये पहले कर दो, अभी ले लो, अभी ले लो, सब बड़ी प्रसन्नता से दे आनंद से, पर हमारे को समय दो तो उसमें आंकड़ा भी लगा देंगे और जोड़ के झाड़ का लगा दे गाय को लेने के, बहुत बड़ी सारा हो जाएगा और घास होता तो वो तो ही है। तो मैंने कहा भाई आंकड़ा और झारखा लगा दें, फिर आई मन में फोकड़ा भी लगा दें तो भाई फिर दे देगा, हमारे लिए हमारे लिए आप लोग ही तार बंदी करो, आप ही लोग करो, बिना सवाल सज्जनों से कहना है आप लोग करो, सहयोग हमारे सब देते हैं, बाहर के लोग भी सहयोग देते हैं। और बाहर के बताया ये कुआ बनाया है और वो सुरा कहने बनाया, कोठी बनाई थी दूसरे बिना सर के उन्होंने बना दी पानी की कोठी, ऐसे जो काम पड़ा दो लोग बनाते हैं, ये दशा है हमारी। तो इसमें आपसे केवल इतना ही कहना है सहयोग करो, बाधा मत डालो, कम से कम बाधा मत डालो, लोग कर रहे हैं होने दो, हर्ज क्या है, गांव के तो आपकी गाय से रहेगी, मेरे को गाय नहीं बैल नहीं कुछ नहीं है, तो गाय आपकी से रहेगी, दूध आपको ही मिलेगा, गाय आपकी पानी होगी, कोई हक नहीं लगाएंगे। मैं तो कह दिया, मैं तो सभा में कह दिया, आज भी कहता हूँ, ना कोई सेठों का हक है ना हमारा हक है, गौशाला की जमीन के मारे गौशाला वाले हैं, वो भी गौशाला के लिए व्यक्तिगत नहीं, ऐसे ही मेरे मन में आई तो एक मन में बात पैदा हुई, वो भी कह दूंगा जानती से। तो मेरे मन में आई कि यहाँ चारा होता सेवन का तो घास और पाला, कुतर पाला सेवन और कुतर, ये कुतर को है रोटी और सेवन है साग गायों के लिए, सबसे बढ़िया है सेवन का घास दूध होता है, तो मैं दूध खाया घी खाया, घी में मिठास आता है और घी खाने पर पीपरमेंट की जैसी डकार आती है, मेरा खाया हुआ है वे गायों का, तो यहाँ ज्यादा बने तो दूसरी गौशालाओं को दे दो, बिक्री मत करना, ये मैंने अभी कहा नहीं आपको सामने कहता हूँ, चारा की और पाले की बिक्री मत करना दूसरी को देने में। दूसरी बात मैंने कही कि अपनी जितनी गोचर भूमि है उसमें जो ये जितने मकान बने हैं उन मकानों की आज जो कीमत हो वो कीमत मैं कीमत नहीं चाहता हूँ, यहाँ जितनी आप रुकी हुई है उतनी हमारी बारे दे दो, जंगल में इतनी जमीन तो यहाँ की कितनी महंगी है वहाँ कितनी सस्ती है, उतनी जमीन हम चाहते गायों की जमीन दे दो, फिर वो नहीं मिले तो मैंने तो यहाँ तक कह दिया किसी गोचर भूमि में दे दो, इतनी जमीन जो अटकी है आपकी इतनी जमीन किसी गौशाला में जिस गौशाला में कम हो उस गौशाला में जमीन दे दो, हमारे यहाँ आग्रह तो रही है हमारे तो गाय चलनी चाहिए, ये तो मेरी गाय है मेरा गांव है आज रही है, इस बात वो भी कह दिया इनको, अरे आप लोग सामने कहता हूँ इस बात से कोई बिक्री न करे खास घास आदि की तो सदन स्वीकार करते हैं, ये बात है। का दो महीने का आपने कहा ना आसोज का वृंदावन का कहा ना विचार में चल रहा है, आप निर्णय कहते हैं कि आसोज और काती का जो कहा तो विचार है अभी निर्णय नहीं है, तो मेरे को पता नहीं मैंने सुना मैंने कह दिया विचार तो कुछ ऐसा ही है, विचार तो है ऐसा ही बट होगा क्या ये तो सच्ची बात महाराज ठीक कहते हैं आज ही प्राण निकल जाए तो कुछ भरोसा नहीं है, क्षण अंगूर है तो आरबीआई यू ही रहा गुड़ गोबर हो जाएगा सब कुछ नहीं होगा, इस वास्ते मर जाएगा तो मर जाएंगे रह जाएगा तो कर देंगे भाई रहती तो जयराम जी की, तो वो भी अभी निश्चित नहीं है विचार ऐसा किया है, इस वास्ते मेरा डूंगरगढ़ लगाते हैं तो डूंगरगढ़ भी करो हम चाहते महाराज ने स्वीकार कर लिया बीना सर का तो वो बहुत ठीक है, मैंने कहा महाराज वर्षा वर्षी इतना खर्चा करो कहे नहीं, यहाँ के आदमी से पूछा रहे वर्षा वर्ष खर्च करो, स्वामी जी खर्चे की कोई बात नहीं चर्चा ही नहीं है, ना चंदा है ना चिट्ठा है ना किसी से कहना है कि भाई तुम अभी क्या दे दो, ऐसा कहेंगे नहीं किसी को ही जो दे देगा जैसे हम मिल करके कर लेंगे, ये दशा है हमारी। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, कोई संदेह हो तो पूछो। यहाँ के सदन कर रहे हैं प्रेम से, तब उन्हें बनाने दो तो बनाने दो, हमारे विचार तारबंदी करने का है, आप सब कहते हो नहीं करनी है तो भाई नहीं करनी है, मेरे को चले जाओ यहाँ से, चल जाएंगे राजी राजी प्रसन्नता से, कहीं चितवाने में नहीं राजी प्रसन्नता से, जैसे आंसू उधर है ऐसे ऐसे हमारी कोई रहना नहीं, हंधा होने बाल बच्चे पालन करना हमारे क्या करना है, तो कई बातें है इसमें लिखी बड़े वो कहाँ कर समय नहीं आज तो कह देंगे।